بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعت نمایید. خواهش دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درسها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم دوم شکننده اول که به عنوان اسما و صفات می باشد گوش دهید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم سامعین گرام و معزز، این درس دوم از نواقض الاسلام می باشد و در درس اول ما در اینجا رسیده بودیم که توحید بر سه قسم می شود: توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات. لیکن توحید الوهیت و ربوبیت را بیان کردیم، اکنون آغاز می کنیم درس خود را اسماء و صفات. معنای توحید اسماء و صفات این است که اثبات نمودن برای الله هر اسم و یا هر صفتی که برای الله ذکر شده در کتاب و در سنت. یعنی هر اسم، هر نام و یا هر صفتی که در قرآن و در حدیث برای الله ثابت شده است، ذکر شده است، او را ما به الله ثابت کنیم و با او ایمان آوریم. مثال: الله حکیم، رحمان، رحیم، رؤوف، وهاب، غفار، قهار و غیره. و یا هر صفت: الله غضب میکند، درست؟ الله میخندد، درست؟ الله راضی میشود و غیره و غیره از دیگر صفت های فعلی. و یا این که الله دست دارد و یا الله قدم دارد یا پا دارد و یا در بالای عرش ایستاده است و یا هر شب در حصه سوم از شب با آسمان نگاه می آید و غیر از دیگر اسما و صفاتی که برای الله ثابت هستند در کتاب سنت و قرآن کریم با ایمان آورده باور داشته باشیم. بدون چگونگی و بدون چون و چرا و بدون اینکه اگر این تو شود این تو می شود، اگر اون تو شود این تو می شود، بلکه ما با اون ایمان داریم، چطوره که اسلاف ما، چطوره که گذشتگان ما، چطوره که سلف ما و شما از صحابه و تابعین تبع تابعین رضی الله عنهم اجمعین ایمان آوردند. چطوره که از امام مالک رحمه الله سؤال می شود از آیت الرحمن علی العرش استوا، یعنی الرحمن الله بر بالای عرش استاد شد، در جواب فرمود: الاستوا معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعا. فرمود که استوا یعنی معنی استوا معلوم است، یعنی معنی استوا چیست؟ استاد شدن. خود معنی استوا از نگاه لغت، از زبان عربی معلوم است که یعنی الله در بالای عرش استاد شد، این معلوم است. لیکن کیفیت، چگونگی، چطور استاد شد؟ آیا مثل بنده، چطور که بنده در بالای بام استاد می شود، آیا همینطور؟ این مجهول است، این نامعلوم است. چرا نامعلوم است؟ زیرا الله ما را از این خبر کردگی نیست. فقط الله گفته است در هفت جای از قرآن، سوره اعراف و طه و حدید و الف مسجد و غیره، که الله در بالای عرش ایستاده است بدون بیان چگونگی او و نگفته است که چطور و چخیر. علی خاطر وقتی الله بیان کرده نیست، ما این مسئله را میگذاریم. اما خود او کیفیت دارد، لیکن برای ما شما مجهول است، ولیکن در فی نفسه و با خود کیفیت دارد، اما برای ما شما مجهول است، زیرا که الله برای ما از اون هیچ علم دادگی نیست. از خاطر فرمود کی و الایمان بی واجب، ایمان به همین واجب است. این ایمان بر این کی الله در بال اساس به واجب است. چرا؟ زیرا الله عز و جل در هفت جا از قرآن استاد شدن خدا بر بال عرش ثابت نموده است. ایمان به چیزی واجب است، از جمله منطقات و از جمله گفته های الله است، پس ایمان به چیزی واجب است. و السؤال عنه بدع، و السؤال از این که چی طور چی گونه چی خیل، این بدع کرد. چرا؟ زیرا در اصل صحابه و تابعین و تبع تابعین این سؤال ها نبودن، بلکه آنها اون مردم ایمان می آورند به اسماء و صفات کتاب را که بدات الله مناسب است، بدون بحث و بدون جستجو که این چرا این تو چرا اون تو، این بحث نبود، بلکه هر چی که در ظاهر کتاب و در سنت که می آمد اونها آمنا و سلامه گفته ایمان می آوردند و او را باور می کردند. لیکن اینجا که است در باب اسماء و صفات، برادران عزیز، افسوس است که خیلی از مردم که خود را بعد پیرو امام ابو حنیفه و بعد پیرو امام شافعی و امام احمد و امام مالک و غیره می خوانند، اگرچه بعضی از علمای بزرگ هستند، لیکن بازم عقیده اشان در باب اسماء و صفات عقیده صحابه تابعین تبع تابعین نمی باشد. این همه مشکل از کجا سر زد؟ بعدم بیان میکنیم انشاءالله. در حقیقت اولین کسی که اسماء و صفات را از ذات الله رب العزت دور کرده است، یک نفری ظالم و ضل به نام جعد ابن درهم است. جعد ابن درهم در اولهای عصر دو اسماء و صفات را از ذات الله دور کرد و همون کسی است که گفت که الله عز و جل ابراهیم را خلیل خود گرفتگی نیست، و همون کسی است که گفتگی است که الله عز و جل به موسی علیه السلام سخن گفتگی نیست، یعنی خلیت ابراهیم را و کلام موسی را به الله دور کرده است. پس از همین شخصی ضال و مضل یک نفر به نام جهم ابن صفوان سمرقندی این عقیده را آموخت و گرفت، سپس این عقیده را بین مردم پخش کرد. اگر این هر دو خبیث کشته شدند، لکن این عقیده پخش شد. خب این عقیده در بین طایفه گمراه پخش شد، ولیکن چگونه در بین مردم مسلمان این عقیده پخش شد؟ در حقیقت زمانی که فلسفه یونان، علم یونانی ها به زبان عربی که ترجمه شد، پس یونانی ها با علمای اسلامی بحث و مباحثه و مناظره میکردند و میگفتند که شما اگر میگوید که الله در بالای عرش که هست، از این لازم چی میشود؟ لازم میشود فوقیت و تحتیت، یعنی بالا بودن و پایین بودن، و این بالا بودن و پایین بودن از این لازم میشود چی؟ لازم میشود جسمیت، یعنی جسمداری. بالاخره از این لازم چی میشود؟ از این لازم میشود که الله جسم داشته باشد و اون مثل بندگان باشد، یعنی لازم میشه چی؟ تشبیه و مانند ساختن الله به بندگان، و این کفر است. در الله تعالی اشهد الله لیس کمثله، نیست مثل الله هیچ چیزه، او سمی البصر، مثل الله چیزی نیست. علی خاطر اینا به این گفته که تا که ما در تشبیه واقع نشیم، تا که ما در دام تشبیه گرفتار نشیم، رفتن و گفتن که الله در بالای عرش نیست، تو که تشبیه به اومدگان لازم نآید، لازم نآید. یا که الله دست ندارد، بلکه مراد از دست چیست؟ قدرت و نعمت است. یا که الله ساق ندارد، بلکه مراد از ساق چیسته؟ شدتی وحل، یا سختی وحل و دهشت روز قیامت. و این چیز دیگر اسم و صفات که اینجا محل بحث این نیست. انشاءالله برای اسم و صفات یک بحث علیحدہ به آینده ترتیب میدیم انشاءالله. ولیکن شیخ ابو حسن ابو منصور ماتوریدی سمرقندی، این هر دو به این عقیده که تا که علمای یونان، علما و پیشوایان یونان ما را محکوم و ما را غالب نسازند، پس گویا با گویت خوشان یک فکر خوب کرده و یک طریقه خوب اختیار کرده، گفتند که الله دبل اصل است، بلکه الله مراد از استوایی که در قرآن است او چیست؟ استولا است. معنی استولا چه؟ یعنی ولایت حاصل کردن. چطوره که گفته میشد در زبان عربی که استولا القاضی بالکوفه، یعنی قاضی در کوفه صاحب ولایت، لکن این خیلی معنی دور است از لغت عرب و معنی استوا بر استولا هرگز و هرگز در لغت عرب آمدگی نیست. افسوس که بحث دراز می شود، اینجا ما بحث را دراز نمی کنیم و جای دیگر برای او قرار می دهیم. خلاصه کلام همین که میان مردم مسلمان و میان پیروان این چهار امام و دیگر امامان همین عقیده داخل شد که اعلی در هر جا باشد، اعلی در هر جا باشد. امام ابن کثیر رحمه الله که هر کس او را میشناسد و با او باور دارد، در تفسیر آیت سوره اعراف که الله فرمود اسجد لله ثم استوى على العرش، سپس بر بالای عرش الله مستوی و قرار گرفت، میفرماید که در این در تفسیر این آیت کریمه بسیار اقوال است، ولیکن درست آنچه است که سلف بر اون هستند. سپس از نعیم ابن حماد خزاعی یکی از استاد بخاری است یک قول را نقل میکند. اون میگوید که خلاصه سخن همین است که کسی انکار و جهد میکند، انکار و جهد میکند و قول نمیکند یک صفت از صفات الله را مثلا استوا را، اون کافر میکند. و یک کسی الله رو بندگان تشبیه میدهد، اون چی کافر میکند. چون چی اول گفت که و ایمان به واجب، ایمان به همی که الله در بالای عرش هست چیزی واجب است. و حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله نقل است که از او کسی سوال شد که الله گفت که کافر شده است. چرا؟ چرا الله فرمود که الرحمن و علی العرش استوا، الرحمن الله در بالای عرش قرار گرفت استوا شد. و همین اسم اشی اخری تمام امام ها و پیشوان، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد و غیره. پس من برای شنوندگان عزیز و محترم چند کتاب از علمای سلف بیان و راهنمایی میکنم تا که این مردم همین کتاب را خونده عقیده خود را به دست آورند. چرا؟ زیرا که بعضی مردم گمان میکنند که همین عقیده که ما بر اون هستیم، این عقیده کی باشد؟ محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه و ابن قیم و غیره باشد. نه نه، این عقیده اونها نه، بلکه این عقیده از صحابه ما باشد تا بین ترجمه هستیم که بر و بر همین عقیده سپس شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و غیره آمده همین عقیده را تایید کرده و باید مردم چی کردن؟ آموختند. در مردم از این عقیده خیلی دور بودند. پس متاسفانه در زمان هر کسی که این اخلاق را برمی کند او را چی میگوین؟ او را یک تهمت میدین که تو فلانی هست فلانی هستی و از این بخبر هستن که این اخلاقی که هستی همون پیشوی خودشان هست. از جمله کتاب ها کتابی سنت پسر امام احمد و کتابی شرح اعتقاد اصول اهل سنت از امام للاکایی رحمه الله و کتابی توحید اسماء صفات تألیف امام الائمه محمد ابن خزیمه رحمه الله و کتابی رد علی الجهمیه امام النسائی و کتاب اسماء و صفات امام بیهقی و این چه کتاب اسماء و صفات از امام دارالقطنی. و در این باب خیلی از علماء سلف کتاب نوشته است، لکن من از برای شما چند کتاب از آنها نام گرفتم تا شما همین کتاب ها را مطالعه کرده و خود مذهب خود را و عقیده خود را بیاموزید. و برای که عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله همین بود، کتابی شرح عقائد طحاوی از تألیف امام ابو العز حنفی باشد که این نفر یکی قاضی از قاضی های حنفی در دمشق بود که در عصر 8 گذشته است و در حقیقت در این کتاب خود در شرح عقائد طحاوی امام باوی امام ابو جعفر طحاوی عقیده سلف رو بیان کرده است و در اونجا همین قول امام ابو حنیفه را هم نقل کرده است و در اونجا گفته است که پس کسانی که خود را یعنی به سوی مذهب حنفی نسبت میدهند و خود حنفی مینامند ولیکن از این چه هستند، اونها یعنی بیخبر هستند. یعنی خلاصه سخن آنچه ما گفتیم در اینجا این همه چی است، این عقیده سلف تابعه تبعه است. حتی امام ابن کثیر رحمه الله در آیت 3 سوره انعام که الله فرمود اسجد لله و هو الذی فی السماء و فی الارض، میفرماید که در تفسیر و تأویل و توجیه همین آیت کریمه علما بر چند قول اختلاف کردن، لکن بعد از اتفاق برای اینکه الله در بالای عرش است و قول برای اینکه الله در عرش است، این قول قولی جهمی است. قول کسی جهمی است. چرا؟ ما گفتیم که کسی که همین عقیده را بین مردم پخش کرد اون جعب ابن صفوان سمرقندی بود که این عقیده را از جعب ابن درهم آموخته بود. از این خاطر هر کسی که بر این عقیده می باشد او را چی گفته می شود؟ جهمیه، یعنی کسی که پیرو جعب ابن صفوان است. از این خاطر این گروه را و پیروان او را جهمیه گفته می شود. خب ما با اینجا انشالله اقسام توحید خلاص کردیم انشاءالله. بخشش کنید تو که من یک شیر فراموش کردم، یعنی مثالی شیر که اکبر در اسلام صفت چیست این است که عقیده بر این که بعد مثال فلان شخص علم غیب را میدانند مثال این چیست؟ این شیر که اکبر در اسلام صفت است. و اینجور بعد علامه فرماند که همون اسمایی که به الله خاص هستند مثل رحمان، الله، خالق، خزام وغیره، اگر کسی به همین نام ها نام گذاری کند، یعنی خدا نام کند، فرمان خدا وغیره، این چی میشوند؟ این شرکی اکبر است ما وصفان میشوند.